Op de uitzending kun je reageren. Dat kan via de NPO Radio 1-app. En als je meekijkt via de webcam, dan komt dit beeldje misschien bekend voor. Want de kantine hier van de club wordt ook gebruikt in All Stars. Want hier kwamen dus ook de Swift Boys bij elkaar. Oh, ondertussen waait er even iets van tafel. Wilfred Evers, jeugdcoach hier bij SVDRC. Goedenavond. Goedenavond. Je hebt je zoon meegenomen, Teun. Zeker. En, En Kees. Want daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen dat jij hier terecht kwam bij de voetbalclub. Zeker, ja. Nee, juist, Teun wilde graag voetballen. En hij was 4 jaar en hij vroeg aan trainer Ron of hij mocht gaan voetballen. En trainer Ron zei, nee, wacht maar tot je 5 bent. Alleen toen was trainer Ron had een ander team. Dus toen moest er wel getraind worden. En ik heb altijd gevoetbald tot mijn 18e. En ik wilde dat wel overbrengen. Dus, Begon jij als trainer van een clubje 5-jarige blonde jongetjes? Ja. En zo kennen jullie elkaar. En nu zijn jullie 15 en zitten jullie nog steeds naast elkaar. Ja. Kees, wat is het leukst aan je vader als trainer hebben? Het heeft natuurlijk wel bepaalde voordelen. Het is altijd fijn om als je op het veld staat. Het is toch vertrouwd dat je vader is. Dus ik moet zeggen, ik was ook altijd minder bang om iets fout te doen. En je krijgt natuurlijk nog meer tips. Het komt goed over. Als het je vader is. En je wordt ook zo betrokken bij het trainen. Dus als hij iets wou doen met het team, vroeg hij altijd aan mij. Denk je dat het handig is om dit te doen? Denk je dat het goed valt bij de jongens? En daarmee denk ik dat ik hem ook heb geholpen met de connectie van hem en de jongens dan in het team. Oh ja? Hoe dan? Nou ja, als hij wat wou overbrengen aan de jongens, is het toch handig om iemand te hebben die dezelfde leeftijd is. En te kijken hoe dat dan valt in zo'n groep. En ik denk dat ik vooral daarmee. En nu gaan wij vanuit de voetbalkantine hier in Durgerdam overschakelen naar Stan Rombouts. Stan, goedenavond. Hoi, met Jan van der Putten hier zo bij in de Radio 1-studio van de NOS. Het gaat over de Israëlische luchtaanval op een ziekenhuis in Gazastad. Bij die luchtaanval zijn honderden mensen om het leven gekomen, melden de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Buitenlandredacteur Lennart Zwolfs, hebben we contact mee in Israël. Ben jij Lennart? Wat weten wij tot nu toe over die aanval? Ik hoor Lennart niet, maar daar weet ik niet wat er aan de hand is. We zoeken contact met Lennart Zwolfs in Israël over de Israëlische luchtaanval op een ziekenhuis in Gazastad, die gemeld wordt door de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Wordt druk gewerkt om contact met jou te leggen. Lennart, jij bent in Israël op dit moment. Wat weten wij over die berichten over die aanval? Ja, ben ik inmiddels goed te horen nu? Ja hoor, je bent prima te horen nu. Kijk, inderdaad, de Palestijnse autoriteiten in Gaza, die spreken over meer dan 500 doden op dit moment. Israël zelf laat in een reactie weten dat ze het onderzoeken. Die hebben er nog niet echt op gereageerd. Wat opmerkelijk is, is de Arabische nieuwszender Al Jazeera, die zegt dus dat Israël deze aanval heeft uitgevoerd zonder een waarschuwing vooraf. Vaak waarschuwt Israël vooraf om zo burgerslachtoffers grotendeels te voorkomen. Dat zouden ze in dit geval niet hebben gedaan, meldt dus Al Jazeera. En wat ik zojuist ook binnenkrijg vanuit Gaza zijn de eerste foto's en filmpjes van die aanval. Nou ja, die zijn nog niet bevestigd ergens. Maar wat ik daar nu op zie, is dat het wel echt een hele grote ramp is. Je ziet mensen onder het puin liggen. Je ziet bloed in de tuin van het ziekenhuis liggen. Het is een ziekenhuis waar duizenden patiënten liggen. Er wordt al dagenlang gebombardeerd. Patiënten die daar geholpen worden. Maar ook mensen die zijn gevlucht en die zich schuil hielden in dat ziekenhuis. Dus dat is wel echt een hele grote ramp. Ja, waar is dat ziekenhuis? Dat ziekenhuis is in Gazastad in het noorden. En dat is een plek die de afgelopen dagen al flink is gebombardeerd. En waar mensen dus die onderweg zijn om te vluchten, die een huis hebben moeten verlaten, dachten dat ze daar veilig zouden zitten. Dus die hebben daar onderdak gezocht. Ja, en op dit moment zou het ziekenhuis ook in brand staan, hè? Ja, dat is inderdaad ook de berichten die ik doorkrijg. Ik heb ook, wat ik zojuist al zei, wat foto's en video's ontvangen. Waar brand op te zien is. Dat is van journalisten die in Gaza werken, in Gazastad werken. Die dat nu rondsturen. Dat zijn dus, wat ik al zei, nog geen foto's of video's die ergens anders al opgedoken zijn of die al bevestigd zijn. Maar ja, als die foto's en video's inderdaad kloppen, dan is dat inderdaad dat het ziekenhuis ook in brand staat. Ja, dat is daar ook op te zien. Ja, Israël is om een reactie gevraagd. Die zeggen dus dat ze het aan het onderzoeken zijn, maar er is ook wat skepsis, begrijp ik. Nou, die zijn het aan het onderzoeken. Ja, dat zeggen ze nu. Het is vooral gewoon heel opmerkelijk in dit geval. Wat ik net zei van wat Al Jazeera dus meldt, Arabische nieuwszender. Dat er dus niet is gewaarschuwd vooraf. En ja, dat is toch wel echt heel opmerkelijk dit keer. Want dat doen ze normaal wel. En het zou dus echt wel de grootste aanval in decennia zijn. Als dit inderdaad zo is, als Israël deze aanval heeft uitgevoerd. Heb jij reacties al van Palestijnse kant? Nee, de enige reacties zijn eigenlijk die net zijn binnengekomen van de Palestijnse gezondheidsautoriteiten, die dus over het dodental spreken van meer dan 500. En verder is er nog weinig bekend of binnen hier. Oké, tot zover over die aanval op dat ziekenhuis in Gaza, waar 500 doden bij zouden zijn gevallen bij dat bombardement. Buitenlandredacteur Lennart Zwolf, dank je wel. Tot zover. De grootste aanval in decennia als Israël die aanval heeft uitgevoerd. Het contrast kan bijna niet groter. Er wordt hier druk getraind door de meiden op het veld in Durgerdam. Het keer doodstil zaten jullie te luisteren. Ja, zeker. Dit is niet te bevatten. Want dat je tegelijkertijd dat er mensen op de vlucht zijn. En ja, wij proberen hier kinderen een plek te geven. En dat ze vrij kunnen sporten en vrij kunnen bewegen. Ja, dat is een heel groot contrast. Ron, je werd al even genoemd. Je zit helemaal in tenue tegenover mij. Inmiddels met je armen over elkaar. Maar er wordt toch weer gelachen. Je moet zo het veld op. Ik ga zo het veld op. Je hebt alles klaargezet. Alles staat klaar voor de mannen. Ja, het gaat gewoon door. Dus wij gaan ook gewoon door. Precies. En mocht er meer nieuws komen vanuit Israël en de Gazastrook, dan schakelen we natuurlijk over. Ron Hageman, je bent clubcoördinator, trainer. Je gaat zo meteen het veld op. Even voor iemand die nog nooit All-Stars heeft gekeken en deze club helemaal niet kent. Wat is typisch voor DRC? All-Stars? Nee, hier. Oh, hier, voor onze club. Typisch is hier de gemoedelijkheid. En hoe wij met de spelers en trainers omgaan. En hoe wij mensen met mensen begeleiden. En kinderen natuurlijk. Ja, Teun, Kees, jullie luisteren mee, klopt dat? Ja, zeker. Ook een fijn gevoel. Je kent iedereen, dus dat maakt het heel fijn om zo op de club rond te lopen. En het is best een bijzondere plek. Ik dacht even dat ik helemaal verkeerd was gereden. Ik ging doodlopend weg. En jullie beginnen ook allemaal meteen te lachen. Het is een heel smal weggetje. Maar hier, als je hier eenmaal bent, heb je vrij uitzicht over de weilanden. Vanaf het veld kijk je naar de houten dijkhuisjes van Durgerdam. Het is een heel klein dorpje tegen Amsterdam aan bij het IJmeer. Als deze voetbalclub er niet zou zijn, wat mist het dorp dan? Ja, dan zou het dorp helemaal dood zijn. Nou, dat kunnen zij ook beamen, Teun en Kees. Zij gaan hier elke vrijdag gaan ze lekker voetballen. Ze ontmoeten elkaar. We hebben niet eens een winkel. We hebben geen openbaar vervoer. Als er geen club is, ja, dit is de samensmelting van, nou, eigenlijk heel Amsterdam-Noord, wat hier naartoe komt. Ja, want het is een klein dorp. 500 mensen wonen er ongeveer. En de club, Ron, heeft ongeveer 500 leden. Ja, evenveel inwoners als inwoners hier al. Wilfred, hoe kan dat? Ja, dat komt omdat wij natuurlijk tegenover Eiburg liggen. En Zeeburg wordt ook ontwikkeld. Zeeburg heeft bijvoorbeeld geen club. Eiburg is helemaal vol. Ja, er zijn natuurlijk allemaal kinderen die willen ook gaan voetballen. Nou, en daar bieden wij een goed alternatief voor. En hier kunnen ze voetballen. Maar dat ging niet helemaal vanzelf. Ron, er was een tijd dat jij op zoek ging naar nieuwe leden. Bijvoorbeeld in dat net beginnende Eiburg. Hoe deed je dat? Wij stonden heel slecht als met leden ervoor. Op dat moment in 2001 was dat. Hebben wij leden geverfd hier op het dorp. Er waren een aantal jongens, ja, de kleine kinderen, en die wou hier heel graag voetballen. Met die jongens zijn wij begonnen met een team. En dat hebben we uitgebreid tot wat er nu staat. Wij zijn begonnen met flyeren. En wij hebben alles in kaart gezet om een goede jeugd neer te zetten. Met medewerking natuurlijk van de KNVB. Dus echt flyers uitdelen en zeggen voetbal zou er niet iets voor jullie zijn? Ja, we stonden op het Buitengrotemeerplein. En te flyeren. En daar kregen we toch wel reactie uit. En mee door Eiburg, die hadden nog geen voetbalvelden. Die begonnen hier met hun eerste ontwikkeling in de voetballerij. En daardoor hebben we ook heel veel leden uit Eiburg hier naartoe zien te krijgen. Dus daar is dat begonnen. En dat daar zorgt voor begonnen. Een mix hier van kinderen uit het dorp, van de omgelegen dorpen. Wat merk je daarvan op de club? Nou ja, dat het echt een mix is. Dus de jongens van het dorp. Dus, die je wijst dan naar deze twee hier aan tafel, Kees en Teun. Maar goed, er staan ook jongens die gewoon uit Amsterdam-Noord komen. En verder weg. Ja, zelfs uit Amsterdam-Zuid komen ze nu, zeg maar. Weet je, omdat ze hebben vrienden gemaakt. Kom je lekker voetballen op onze club? Nou ja, ik heb in mijn team ook heb ik jongens die gewoon echt drie kwartier moeten fietsen om hier op een woensdagavond te kunnen komen trainen in weer en wind. Dus, ja. Wat is dat dan? Dat is een podium bieden om te kunnen voetballen en dat te blijven doen. En met vrienden dat te blijven doen op een niveau. En daar ook in stimuleren dat ze altijd nog meer kunnen bereiken dan dat ze op dat moment zijn, zeg maar. En als trainer ben je daar belangrijk in? Ja, denk ik wel. Hoe kan je dat doen? Nou, door jezelf ook te ontwikkelen. Dus door cursussen te doen, KVB, door veel contact te houden met andere trainers, elkaar te stimuleren. We hebben ook trainersavonden waarmee we oefeningen bedenken, uitzetten. We worden gestimuleerd door de hele club. En dat dragen we door aan die jonge generatie. Want het doel is dat ze hier zo strakjes net zo lang kunnen blijven voetballen totdat ze dat willen. Weet je, dat het eerste, dat longt. En daar moeten ze heen, weet je. Steeds beter worden. En iemand die ook als geen ander weet wat er speelt bij amateurclubs, dat is Wilco Polinder. Hij heeft zichzelf de opdracht gegeven om alle voetbalverenigingen in Nederland daar de tribunes te fotograferen. En dat zijn er 2900. Onze verslaggever Joris Kreugel ging met hem naar voetbalclub SV Ilpendam. SV Ilpendam. Dat speelt niet in de eredivisie, hè? Nee, maar in welke klasse weet ik zelf ook niet. Dat weet je niet. Dat zoek ik nooit van tevoren op. Nee. Een heel verlaten sportcomplex. Dan heb ik alle ruimte om de foto's te nemen. Heb je ook zelf aangemeld bij de club? Nee, dat doe ik eigenlijk nooit. Dus het is voor de club ook altijd een verrassing als ik langskom. Andersom ook. Het is ook altijd voor mij een verrassing hoe een club eruit ziet. Dit ligt tussen Volendam en Amsterdam in. Dat is vandaag je wijk. Dat is het hoekje waar ik op zoek ga naar mooie pareltjes, ja. Tussen de weilanden in het midden staat een clubgebouw. En daarachter, daar is de tribune. En ik zie dat er mensen aanwezig zijn. Ga je aanmelden of zeg je van nou doe mij. Ja, doe je toch wel even. Nou, we komen binnen in de kantine. Daar zitten allemaal mannen. Die zijn aan het biljarten. Jullie zijn van de voetbalclub? Ik ben bezig met de reis langs alle Nederlandse amateurclubs. Dus mijn vraag is eigenlijk of ik hier wat foto's mag nemen. Ja, natuurlijk. Gewoon tussen die gang. Dan heb ik nog een tweede vraag. Wanneer is de tribune gebouwd? Laten we het simpel houden, 60 jaar geleden. 63. Top. Heren, bedankt. Ja, nog 6. Gaan we over het veld of om het veld? Nou, meestal ga ik wel op het veld. Je betreedt toch een beetje een soort van heiligdom. Maar om toch de mooiste foto's te nemen, moet je toch op het veld. Dit is een lekker matje. Heb je een bal bij? Nee. Zelf voetballen? Nou, nee. Er is aan mij geen talent verloren gegaan. Nee, ik moest stoppen van de dokter toen ik een jaartje of 13 was. Vanwege slechte knieën. Nee, we lopen naar de middenstip, hebben uitzicht op de tribune. Het is niet echt een hele grote tribune. Ik denk dat die een metertje of 20 lang is. Daarachter loopt de snelweg. Vol natuurlijk met reclame. En het logo van SV Ilpendam. En dat zijn zwarte en rode leeuwtjes. Ik zou zeggen, klik er maar, hè? Ja. Moet de tribune ook nog lachen? Of ja, ik vind hem al een beetje lachen, vind je niet? Het is gewoon echt een hele ouderwetse tribune. Gewoon een gezellig, klein. Zo, dan gaan we erop. Waarom doe je dit? Ik ben sowieso een groot voetballiefhebber. En ik heb vrij weinig met Champions League en dat gepoch met geld, daar heb ik helemaal niks mee. Dat amateurvoetbal is veel mooier. Dat straalt veel meer charme uit. Ik hou gewoon van. En ik werk heel vaak in het weekend. Dus ik kan nooit, of heel weinig, naar amateurwedstrijden. En in de eerste coronacrisis ben ik hiermee begonnen. Gewoon sportparken bij mij in de buurt in Harderwijk bezoeken. En dat smaakte al snel naar meer. Dus had ik Gelderland gedaan, alle 330 clubs. En toen ben ik naar Overijssel gegaan. Drenthe, Groningen, Friesland. En nou zit ik midden in Noord-Holland. En de planning is dat ik heel Nederland ga doen. Je hebt niks te doen. Ik heb een fulltime baan. Ik ben vader, ik ben getrouwd. Dus ja, ik heb wel dingen te doen. Zo hoor je natuurlijk overal verhalen over tribunes. Ja. En er is een tribune in Velp. Die heeft in de Tweede Wereldoorlog gefungeerd als schuilplaats voor Joden. Dus zo hoor je altijd wel mooie verhalen over tribunes. Tribunes zijn niet alleen maar om op te zitten. Er kan soms een heel mooi verhaal achter zitten. En daar ben ik eigenlijk wel een beetje naar op zoek. Nu zitten de mensen binnen. Die kunnen even iets vertellen over de tribune, wanneer die gebouwd is. Doe je dan ook nog interviews na afloop met de voetbalclubs? Dat niet. Als je iets of iemand tegenkomt, dan hoor je het. Hoor je het? Noteer je het? Onthoud je het? Ja. Noteer ik het thuis en dan maak ik een verslag en dan zet ik dat op mijn Facebookpagina Nederlandse Velden. Wat is nou het mooiste verhaal wat je gehoord hebt? LSC 1890, Sneek. Schitterende tribune. In de Tweede Wereldoorlog was daar een finale wedstrijd tussen afdeling West en Noord, als ik het goed heb. Op de tribune zat ene Abel Enstra, die speelde niet mee. En tijdens die wedstrijd hebben de Duitsers een razzia gepleegd. En hebben ze heel veel mannen meegenomen. En heeft Abel Enstra iemand gered door hem zijn sporttas te geven. Die deed zich voor als hij met die sporttas voordoen als speler. En kon dus, werd dus door de Duitsers met rust gelaten. Dat is wel een beetje een mooi verhaal. En er zijn ook mensen zijn ondergedoken onder de tribune. Dat was wel heel aandoenlijk toen ik dat verhaal hoorde, ja. Je ziet heel veel verenigingen. En niet met alle verenigingen gaat het natuurlijk meer even goed in Nederland. Klopt. Zie jij dat ook? Merk jij dat ook? Dat zie je wel. Ik zal het nooit benoemen. Want ik vind elke vereniging moet daar gewoon zelf een manier vinden om daarvoor uit te komen. Maar als op een gegeven moment de jeugd samengaat met de jeugdafdeling van een club verderop, weet je al van, dan zal het in ledenaantal wat minder gaan. Als dan ook nog een eerste elftal niet meer actief is, dus wordt teruggetrokken uit de competitie, dat zijn meestal wel de eerste symptomen dat die niet helemaal goed gaat met de club. Het onkruid wat gaat groeien, dat zie je wel, ja. Ja. Komt ook regelmatig voor, want ik werk met informatie van 2018. Het komt ook regelmatig voor dat ik gewoon op een complex kom en de club is al weg. De kleine clubs worden opgeslokt, de grote clubs. Fusies en dergelijke, ja, dat klopt, ja. Ja, zonde, ja. Sommige clubs hebben echt niet het besef van wat voor mooie tribunes ze hebben. Daar ben ik nu wel achter. De schoonheid, ja. De ontdekking van de parels. Nou, niet het besef van de tribune. Ron, vertel. Nee, bij ons, wij hadden ook een hele mooie tribune. Op een gegeven moment valde die om natuurlijk. Was veel te oud ook. Dus deze hebben we verwijderd met een aantal mensen toen. En toen hebben we deze plaats aan de onderkant in de dijk in Durgedam. Ook bij een voetballer die hier voetbalde. En daar hebben we de WK opgevierd als eindtrap. En nu kijk ik naar het eerste veld. En het was allemaal groen. Geen tribune meer. Geen tribune meer. En die zal er ook wel niet meer komen, denk ik, bij deze club. Lijkt het je wat om zo langs al die knups te gaan? Misschien niet voor de tribunes, maar gewoon om even in die kantines te kijken? Ja, dat lijkt me wel wat. Maar, want jij blijft altijd hier op zaterdag. Ja, tegenwoordig blijf ik hier op zaterdag. Vroeger ging ik altijd mee met de uitwedstrijden. Maar dat doe ik tegenwoordig niet meer. Omdat ik coördinator ben op zaterdag. En hier de hele... Wat zou je graag willen afkijken van die andere clubs? Ja, de structuur. Hoe regelen ze daar alle zaken binnen de club? En hoe gaan ze daar met elkaar om? En gewoon de interesse van... Hoe staan hun ervoor en ten opzichte van ons? Het lijkt me wel interessant. Je luistert naar Vijf Dagen vanuit Durgerdam. We zitten in het decor van de All-Star-serie. Maar eigenlijk is dat gewoon het clubhuis van SV DRC. Jeugdtrainer Wilfred Evers, zijn zoon Teun en clubteamgenoot Kees. En ook clubcoördinator en trainer Ron Hageman. We praten over het verenigingsleven. Wilfried, eigenlijk zeg jij, je ziet het... De voetbalclub als een soort cement tussen de mensen hier in die lintbebouwing in dit gebied. Absoluut. Dus ook niet alleen dit dorp en ook niet het volgende dorp, maar ook hier zo aan de overkant. Dus juist de nieuwe mensen die hier zo naartoe komen en in Zeeburg een prachtig nieuw appartement hebben en hier komen en toch eventjes in die in het waterland en de rustige omgeving. En iedereen komt hier toch heel erg tot rust, eigenlijk. En jij ziet ook heel duidelijk die verbindende rol. Zeker. Wat ik ook grappig vind, het is niet de enige voetbalclub. Je rijdt er volgens mij langs een andere. Ja. En je hoorde net in de reportage van Joris ook, kleinere clubs worden soms opgeslokt, worden één grotere. Jullie hebben niet zoveel ruimte meer om te groeien. Nee, wij kunnen niet verder. Het is allemaal beschermd landschapsgezicht en het is allemaal beschermd. En we hebben twee velden en daarmee moeten we het doen. We hebben nog een klein sportveldje waar we ook trainen. En dat is het. En we kunnen niet even een ander veld bouwen. Dat gaat gewoon niet. Dus geen nieuwe leden meer? Nee, ja, Ron, volgens mij is de ledenstop... Is bereikt. Ja. We kunnen alleen nog teams aanvullen op verzoek van trainers. En dan houdt het echt op. We zitten echt tot aan ons drempel. We kunnen er niet overheen gaan. Dan kunnen we de mensen niet meer hun speelgeleid geven op zaterdag. En ik zit over twee trainers. Wat is de toekomst dan? Groeien niet? Ja, groeien zullen we in de toekomst wel weer kunnen doen als we meer seniorenteams krijgen. Dan krijg je weer ruimte in de Voor die zondag. Het is een piramide, hè? Het is een piramide, ja. Ron is ooit begonnen met de jeugd. Dus in 2001 was eerst één teampje, toen twee teampjes. Nu hebben we echt een hele grote piramide met veel onder 8 teams, veel onder 9 teams. Nou, we hebben 3 onder 16 teams. Dat is voor zo'n plek is het heel groot. En wat ik bijzonder vind, je liet me net een foto zien van allemaal jongetjes van een jaar of 5 naast elkaar, arm in arm. Ook jouw zoon zat ertussen. En je zei bij allemaal, oh, die zit nog in dit team. Die speelt hier nog, die zit in 15, die zit in 2, die zit in... Ja, dat is een nest. Dit is gewoon een warm nest. En iedereen blijft gewoon hier betrokken. En ik ken ook jongens die zijn bij andere clubs gaan kijken. Maar ze komen toch weer terug. Ze komen allemaal weer terug. Ze komen weer terug. Ja. En wat heb je in je hoofd voor de toekomst, Ron? In mijn hoofd dat ik minder ga trainen, dat wel. Dat heb ik bij mijn hoofd, dat is heel jammer. Maar op een gegeven moment komt ook de tijd dat je wat gaat afbouwen. Maar meer met jeugd begeleiden gaan. Nou ja, er moet eerst gewoon een goed eerste elftal staan. Eigen jongens die hier zo zijn begonnen. En die dan in het eerste staan op zondag. Waar dan ook weer de jeugd naar gaat kijken. En dan een tweede en die piramide verder bouwen. Want daar zijn jullie nog niet. Daar zijn we nog net niet. Dus nog even geduld. En dan we zijn druk bezig zijn we druk in de voorbereiding. Ja. En komt er dan ook weer een band hier op het podium op zondag? Dat hopen we wel. Ja. Want dat is wel de bedoeling. Zo is het geweest. Zo is het vroeger geweest. Hier maar was... dan heb je een eerste selectieteam nodig. Een heren 1 die, of dames 1 die heel goed is. Ook zeker. Daar zijn we ook mee bezig. Ja. De hele damesafdeling zijn ze ook heel hard. Ze zijn aan het trainen op het moment. Ik zie ze. Zeker. Nou, ook dat is heel fanatiek opgezet. En... daar zijn ze ook mee bezig. En Ron, jouw jongens die staan al klaar. Ja, maar die redden zichzelf. Die beginnen zelf warm te lopen. Zijn nog bezig met de bal, zie je. Ze kijken nieuwsgierig een beetje naar binnen? Nee, ze kijken een beetje, wat is die Ron aan het doen? Wat ga je doen met ze zo? Ze krijgen vanavond een conditietraining. Dat is de dinsdagavond, dat weten ze. Nou, zet hem op. Dat ga ik doen. Teun, Kees, het eerste, is dat een doel? Zuchtend kijken ze, bewegen ze een beetje heen en weer, schuiven ze op hun kruk. Ik bedoel, we zijn er nog wel iets van af, maar uiteindelijk lijkt het me wel gaaf om in het eerst van DRC te spelen. Natuurlijk, dorpsclubje, dat te vertegenwoordigen, is natuurlijk wel een doel. Kees? Ja, het zou top zijn, maar ik weet het nog niet. Ik ben niet de sterspeler, maar ik hoop het wel. Blijven trainen en af en toe een balletje trappen met je vader. Zeker. Ja, doen jullie dat nog wel eens? Zeker. In de vakanties, als we alle trainingen even eruit zijn... dan zijn wij alweer op het veld. Wilfred Evers, jeugdcoach bij SVDRC. En je zoon Teun en teamgenoot Kees. Ron Hageman, trainer en clubcoördinator. Dank jullie wel. Dank jij wel. Goed gedaan. Tot hier, 5 dagen voor vandaag. Morgen staan we met de bus aan het veld in Oldenzaal bij FC Berghuizen. Een club met meer meidenteams dan jongensteams. Hoe dat zit, dat hoor je morgen. Zometeen langs de lijn en omstreken met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Fijne avond. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP.